Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Tekrar merhabalar. Herkese iyi sabahlar, iyi günler. Bugünkü programda ve önümüzdeki hafta Bisiklet Zinciri serisinde bu sefer müzikalleri incelemek, müzikallerin tarihinden örnekler vermek istiyorum. Aslında müzikal form olarak ya da tür olarak son derece ilgi uyandıran, büyük kitlelere ulaşan bir form müzikal. Nereden çıkmıştır, nasıl olmuştur? Antik Yunan'dan Orta Çağ'a ve günümüz özellikle Broadway ve Londra'da çok ünlenen bu müzikli oyunlar ya da işte bazılarına göre müzikli tiyatrolar nasıl evrimleşmiştir? Daha çok tarihini ve teknik konularını önümüzdeki hafta incelemek istiyorum. Bugün çok belli başlı müzikallerden örnek vererek seriyi açayım istedim. İsterseniz direkt kabare ile başlayalım. Sonra mevzuyu derinleştiririz. Meine Damen und Herren! Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen! What now? Skitka-kam! Very beautiful young lady. She's so beautiful! So talented! Charming! I have only yesterday said, I want you for my wife. And she said, Your wife, what would she want with me? She want with me. I give you that international sensation, Fräulein Salibol! To understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye, mein Liebe Herr, farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mein Herr. The continent of Europe is so wide, mein Herr. Not only up and down, but side to side, mein Herr. I couldn't ever cross it if I'd tried, mein Herr. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. Bye, bye, mein liebe Herr, farewell, my liebe Herr, it was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mein Herr. Bye bye, mein liebe Herr, auf Wiedersehen, mein Herr. Mein Herr, ach, lebe wohl. by my liver hair. Vorbei, du kennst mich wohl, mein Herr. And bye bye, bye bye, mein lieber Herr. Farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me. Kabare adlı müzikalden dinledik. Mein Herr, Liza Minnelli söyledi. Christopher Isherwood'un yazdığı kitaba dayanan 1966 yılı Broadway yapımıydı. John Kander tarafından bestelenmişti müzikleri. Sözlerde Fred Ebb tarafından tasarlanmış. Dediğim gibi Christopher Isherwood'un kitabından. 1972'de de New York'ta ve Londra'da çok ünlenen bir prodüksiyonla filmi de çekilmişti. Kısaca işte 1931'de geçer Berlin'de Nazilerin yükselip iktidara gelince Almanya'nın geçirdiği başkalaşım ve yozlaşma ile ilgili olaraktı ve Kit Kat Club'da da şarkı söyleyen 32 yaşındaki İngiliz kabare sanatçısı Sally Bowles'ı irdeliyordu konu. Şimdi diğer bir müzikale geçelim. Bunun da fazlasıyla filmi yapıldı. Sadece Liam Neeson, Jeffrey Rush, geçen sene yine müzikal olarak da çekildi. Hugh Jackman oynuyordu. Uzun versiyonu olan yine John Malkovich ve Gerard Depardieu'nun da filmlerini anımsıyorum. Tabii Broadway müzikali olarak da son derece ünlendi. Sonuçta tabii ki Victor Hugo'nun meşhur Sefiller romanına dayanıyor. Le Miserable. Bu müzikal Claude Michel Schönberg tarafından bestelenmiş ve de Alain Bubli'de Fransızcasında lirik sözlerini yazmış. Romanı bilenler bilir. Jean Valjean ekmek çalmıştır çocukları için. Sonra kaçmaya çalıştığı hapishanede uzunca yıllar geçirdikten sonra adını vesairesini değiştirir ve nihayetinde bir kasabaya müdür olduktan sonra, daha doğrusu belediye başkanı olduktan sonra meşhur Javert tarafından yine aranmaya başlanır. Nihayet uzunca bir hikayesi olan bu Fransız devrimi sırasında geçen hikayede Jean Valjean'ın evlat edindiği diyelim Cosette Fransız ihtilali sırasında aşık olur ve şarkısını sevgilisi için söyler. Lea Salonga'dan dinleyeceğiz. On My Own adlı vedalaşma mektubunu, veda mektubunu Cosette'in Le Miserable'dan, yani Sefiller'den gelecek Royal Albert Hall tasarımı ve kastıyla. With him till morning. about him. I feel his arms around me. And when I lose my way, I close my eyes and he has found me. In the rain, the pavement shines like silver. All the lights are misty in the river. In the darkness, the trees are full of starlight. And all I see is him and me forever and forever. And I know it's only in my mind that I'm talking to myself and not to him. And although I know that he is blind, still I say there's a way for us. I love him, but when the night is Sefiller müzikalinden Leo Salonga'nın seslendirdiği On My Own ile devam ettik Royal Albert Hall'daki konserindendi. Bugünkü müzikal programında dediğim gibi işin teknik kısımlarını, tarihini önümüzdeki hafta müzikaller 2'de anlatmayı düşünüyorum. Bugün mümkün olduğunca en bilinen müzikallerden örnek bölümler, prologlar, aryalar ya da şarkıları çalmayı daha uygun gördüm. Hemen müzikallerle, tarihiyle boğmayayım diye ama çok kabaca belki de müzikal tutkusunu işleyen bir sürü kitap var. Bunlardan bir tanesi de işte John Kendrick'in Gerçekten Müzikal Nedir adlı kitapta. Bence çok güzel bir şeye değinmiş. Diyor ki aslında şu soru vardır her zaman: müzikaller operadan mı doğmuştur diye. Benim için o daha önce Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çalışırken opera dersleri de veriyordum orada. Bu soruyla ben de muhatap olmuştum. Hakikaten de düşünmeye değer. Çünkü acaba müzikaller, Broadway müzikalleri operadan mı doğmuştur? Fakat araştırdıkça tam tersi de mi olmuştur acaba derken ben bir parça işte tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuk tan çıkar misali arada kalmıştım. Fakat iyi bir örnekle beni de rahatlattı John Kendrick. Kitabının sonlarına doğru ki iyi bir inceleme yapmış. Bunları önümüzdeki hafta müzikaller 2'de anlatacağım. Fakat şu sözü çok yerinde. Aslında gerçekten de Yunan dramasından başlayarak o kadar iyi getirmiş ki Orta Çağ'a kadar. Bu araştırmaların sonucunda onun verdiği sonuç aslında Rönesans İtalya'sına kadar operanın müzikli oyun ya da sokakta şenlikli müzikli oyunlardan türediğini, dolayısıyla aslında müzikallerin operadan doğup doğmadığını merak ettiğimizde cevabın evet ya da hayır olmadığını, tam tersi aslında sorulması gereken sorunun operanın müzikten doğup doğmadığı ki bu soruya da evet diyor. Yani müzikal günümüz anlamındaki müzikalin tanımına bakarsak eğer aslında Napoli başta olmak üzere 15. yüzyılda 16. yüzyılda operanın doğuşu aslında bugün bizim müzikal dediğimiz performansların temeline dayanıyor. Dolayısıyla müzikaller operadan mı doğmuştur sorusundan ziyade opera müzikallerden mi doğmuştur sorusunu sorabiliriz ki bunun da cevabı çok rahatlıkla evet diyor. Bunun detaylarını dediğim gibi önümüzdeki hafta anlatacağım. Şimdi Oz Büyücüsü'nden devam edelim. Munchkinland adlı parçayı dinleyeceğiz Chicago Company'den. Bu da yine aslında Oz Büyücüsü, The Wizard of Oz aslında 1939 yapımı aynı adlı filmden düzenlenmiş. Andrew Lloyd Webber tabii ki esinlenmekte kalmamış. Zaten müziklerini de yazmış. Çok da büyük sükse yapmıştı bu 2011 müzikali. The Wizard of Oz'dan, Oz Büyücüsü'nden Munchkinland. I am Glinda, the Witch of the North. What was that? The Munchkins. They're happy because you freed them from the Wicked Witch of the East. It's all right. You may all come out and thank her. Come out, wherever you are, and meet the young lady who fell from a star. She fell from the sky, she fell very far, and Kansas, she says, is the name of the star. Kansas, she says, is the name of the star. She brings you good news, or haven't you heard? When she fell out of Kansas, a miracle occurred. It really was no miracle. What happened was just this. The wind began to switch, the house to pitch, and suddenly the hinges started to unhitch. Just then, the witch, to satisfy an itch, went flying on her broomstick, thumbing for a hitch. And oh, what happened then was rich. The house began to pitch, the kitchen took a switch. It landed on the Wicked Witch in the middle of the dish, which was not a healthy situation for a Wicked Witch. The house began to pitch, the kitchen took a switch. It landed on the Wicked Witch in the middle of a dish, which was not a healthy situation for a Wicked Witch, who began to twitch and was reduced to just a stitch of what was once the Wicked Witch. We thank you very sweetly for doing it so neatly. You've killed her so completely that we thank you very sweetly. Let the joyous news be spread. The wicked old witch at last is dead. Ding dong, the witch is dead. Witch, old witch, the wicked witch. Ding dong, the wicked witch is dead. Wake up, you sleepy head. Rub your eyes, get out of bed. Wake up, the wicked witch is dead. She's gone where the goblins go below. Munchkin City, in the county of the land of Oz, I welcome you most regally. But we've got to verify it legally to see. To see? If she is morally, ethically, spiritually, physically, positively, absolutely, undeniably, and reliably dead. As coroner, I must aver I thoroughly examined her, and she's not only merely dead, she's really most sincerely dead. Friends, this is a day of independence for all the Munchkins and their descendants. If any. Yes, let the joyous news be spread. The wicked old witch at last is dead. Hey! Ding dong, the witch is dead. Witch old witch, the wicked witch. Ding dong, the wicked witch is dead. Wake up, you sleepy head. Rub your eyes, get out of bed. Wake up, the wicked witch is dead. She's gone where the goblins go below. Below, below your home. Let's open up and sing. Munchkinland, The Wizard of Oz adlı müzikaldendi. Hemen bir başka müzikale geçelim. My Fair Lady, bu da çok meşhur. Pygmalion adlı kitabından George Bernard Shaw'un. Alan J. Lammer yazmış sözlerini müzikal için ve Frederick Loewe de bestesini yapmış. Çok klasik yorumuyla dinleyelim. Audrey Hepburn'dan gelecek. Wouldn't Be It Lovely. Shouldn't we stand up, gentlemen? We've got a blooming heiress in our midst. Would you be looking for a good butler, Elijah? Well, you won't do. It's rather dull in town. I'll think I'll take me to Paris. The missus wants to open up the castle in Capri. Me doctor recommends a quiet summer by the sea. Wouldn't it be lovely? Where are you bound for this year, Eliza Beeritz? All I want is a room somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of coal making lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be lovely? Oh, so lovely, sitting absolutely still. I would never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, who want is a room somewhere, far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of how might be lots of eat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be lovely? Oh, so lovely, sitting absolutely still. I would never budge till spring crept out from the windowsill. Someone said, rest you on my knee, warm and tender as she can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't it be lovely? Lovely. Lovely. Lovely. Wouldn't be lovely, Audrey Hepburn seslendirdi. My Fair Lady'den gelmişti biraz önce dinlediğimiz müzikal excerpt. Şimdi oldukça yine fazla filmi yapılmış olan bir müzikale geçelim. Evita yine Andrew Lloyd Webber'in bestelediği bir ve de Tim Rice'in sözlerini ele aldığı. Genel olarak Arjantin Başkanı Juan Perón'un eşi Eva Perón'un hayatı üzerine konsantre olup onun hayatı, gücü, güce yükselişi ve iyiliksever davranışları ve sonu, ölümünü anlatan bir müzikal. Bu müzikal de tabii oldukça önemli isimleri çekmişti film açısından, filmin çekmesi açısından. Madonna'dan Antonio Banderas'a ya da şimdi bizim dinleyeceğimiz versiyonuyla Ricky Martin'den Eleanor Roger'a kadar Buenos Aires'i dinleyeceğiz. Bu Evita müzikali içerisinde şöyle bir baktım. Ben en çok bu yorumu beğendim. Ricky Martin'le özellikle Eleanor Roger'ı çok beğendim. New Broadcast Cast Recording kaydı. Evita'dan Buenos Aires geliyor. Andrew Lloyd Webber'in bestesiyle. Time to impress. Tell the driver this is where I'm staying. Hello, Buenos Aires. Get this. Just look at me, dressed up somewhere to go. We'll put on a show. Take me in at your flat, give me speed, give me lights. Set me humming. Shoot me up with your blood, wind me up with your lights. Watch me coming. All I want is a whole lot of excess. Tell the singer this is where I'm playing. Stand back, Buenos Aires. Because you don't know what you're gonna get in me. Just a little touch of star quality. makes a city hum? Who gives it life? The descamisados, the shirtless ones, the laborers, the butchers, the dockers, the shuffling workers in the stockyard, in the factories, and on the treadmill. Do these people have ambitions, views, opinions? They will soon. Don't you just love the smack of firm government? We all appreciate the invaluable support, order, and purpose provided by the military to our Constitution. It will soon be time for the military to be our Constitution, say some, notably the military. The gathering at the polo ground glitters. The Bentleys, the hampers from Harrods, the diamonds, the clothes, the procession of nannies from England and France. Who on earth, or in Argentina, would want to pull the rug out from under the polished feet of la creme of Buenos Aires society? Ve Cast Recording dinledik. Ricky Martin ve Eleanor Roger'dan, Evita'dan Buenos Aires adlı parçaydı bu. Bugün müzikaller konusuna girdik. Önümüzdeki hafta dediğim gibi teknik detayları ve tarihi biraz daha yerleştireceğim. Bugün olduğu mümkün olduğu kadar müzik dinleyelim. Geçen hafta fazla konuşmuşum çünkü. O yüzden bunu az konuşarak telafi edeyim. Chicago müzikalinden bir bölüm dinleyeceğiz şimdi. All That Jazz, bu da çok parça olarak meşhur olmuştur. 1975 yılı bestesi Chicago. Yine John Kander'ın bestesi. Fred Ebb de sözlerini yazmış. Açıldıktan sonra özellikle 1975'ten itibaren Broadway production patlaması geçirmiş müzikallerden bir tanesi Chicago. Yine biz Chicago Company'den dinleyeceğiz. Why don't we paint the town? I know that jazz. I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. I know that jazz. Start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz. Shoes. jazz, I hear that Father Dib is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hon, we're gonna bunny hop. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake off heart and want a brand new start to do that jazz. And all that jazz. Hetcha! Whoopee! And all that jazz. Where there's a nightly brawl and all that jazz. Find our flask, we're playing fast and loose. And all that jazz. Right up here is where I store the juice. And all that jazz. Come on, baby, gonna brush the sky. I bet your lucky landing never flew so high. Cause in the stratosphere, I bet you'll land an ear to all that jazz. Oh, you're gonna see a Sheba shimmy shake. And all that jazz. Oh, she's gonna shimmy till the goddess break. And all that jazz. And all that jazz. Start the car, I know every spot. Well, the chin is cold, but the piano's hot. Just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that. No, I'm no one's wife. Chicago müzikalinden All That Jazz adlı parçayı dinledik. Bugünkü son parçayı yine fazlasıyla isim yapmış bir müzikalden, Grease'den alayım istedim. Oradan You Are The One That I Want. En meşhur tabii var mı başka versiyonu bilmiyorum. Olivia Newton-John ve John Travolta'nın birlikte oynadığı bir filmdi biliyorsunuz. Tanınması ve patlamasına yol açan. Aslında Jim Jacobs ve Warren Cassie adlı iki bestecinin yazdığı, sonra John Ferrer'ın da eklediği müziklerle birleştirilmiş bir 1971 yapımı müzikal. Ama 1950'lerde Amerika'da özellikle çalışan kesimin, çalışan genç alt kültürün, işçi kesiminin biraz vulgar, birazcık işte isyankar tavırlarını daha çok ele alan, onun üzerine bir sap kültür peyzajı çizen bir müzikal bu. Ve bunun tabii en meşhur versiyonu olan orijinal versiyonundan dinleyelim. Olivia Newton-John ve John Travolta geliyor. You Are The One That I Want, Grease müzikalinden. It is so cold. You gotta be kidding, man! Hey, then I'm like chisel. What is this, Halloween? Where did you swipe this letterman sweater, huh? My tools were out stealing hubcaps. I lettered in track. How do you like that? I can't believe it. Danny Zuko turned jock and strapped it in. What are you doing, deserting us? Well, you guys can't follow either all your lives, can you? Oh, come on, guys. You know you mean a lot to me. It's just that Sandy does, too, and I'm gonna do anything I can to get her. That's it. And I'm losing control. Dinledik. You Are the One That I Want, Olivia Newton-John ve John Travolta seslendirdi. O filmden alınmış bir sahneyi dinlemiş olduk. Dediğim gibi önümüzdeki hafta müzikaller konusunu biraz daha teorik ve tarihini biraz daha uzun uzadıya anlatarak devam ettireceğim. Geçen haftaki fazla konuşmamı bugün az konuşarak telafi etmek istedim. O yüzden daha çok müzik dinledik bugün. Müzikaller programı önümüzdeki hafta devam edecek. Dediğim gibi biraz daha doğuşunu ve evrimini önümüzdeki haftaki programda anlatmak istiyorum. Bana ulaşmak için muzaffercorlu@gmail adresine yazabilirsiniz ya da program ayrıntıları için Muzaffer Corlu Twitter account'undan bakabilirsiniz detaylara. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.